قرآن محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا شانی انمار کی سٹ جب مقام رستم محلہ اجیاباد جامع مسجد کی وسط 9/2009 کے شعر ندید ملاوی دو پتہ ایسا تئی اشادی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 آر فی اللیل ورن نباسی روز پشپکے خوکی دیشی دا ملنگ پخدے زور ورشیو نو داشپا بہتے تختولی ونو چھے کچکول پی نسکور کو بیان سبا کے زور ور کار دے خواہ قرآن یو سوئی دا سادگان بل سوئی خواہ علم تران اللہ یولج اللیل فی النار آیا نگوری تو چھے یقیناً اللہ ننباسیش پر وسکے ویولج النار فی اللیل او نن باسیر وس پشپکے وسخر الشمس والقمر کار کے لگولی دین ورسپو میں کلن یجری الی اجل مسمى دا ٹول چلی گی ترنیٹے مقرر لکرعت سوارلس وان اللہ بما تعملون خبیر یقینا اللہ ستاسو پاملون خبردار دے ذالک بان اللہ هو الحق دے توید دلائل نتیجہ ذالک بان اللہ هو الحق اللہ دا بیان دے دا پار دے چی یقینو کہ چی اللہ پورا دے وان ما یدعون من دونہم یقیننا کسان چی تیرا مدد کئی بے دا اللہ نا الباطل اغدی عاجز آسے نا چی تو باطل پرس ہوئے اولیاء باطل پرس نہیں پرے الباطل عاجز وان اللہ هو العلی الکبیر یقیننا اللہ غد پاک دے شریکانو نلوے پزات کے علم تر ان الفلک تجری فی البحر بیا دلیل عقلی شورا دری درش کے برائش علم تر ان الفلک تجری فی البحر تنگورے چی کشتے چلی گی سمندر کے بے نعمت اللہ پنعمت دا اللہ سرا لیوریکم چو خیتا ستا من آیاتی دلائل خپل ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقیناً پدے کے ڈیر دلائل دی د پار د صبرناک او شکر گزار وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ ہر کلا چراگیر کی دی لر چپے پشاد غٹ وریدو دعو اللہ مخلصین له الدین بلی دی اللہ لرا خالص کی اغلر بلنا فلما نجاهم من البر نو ہر کلا چ بچ کی دی لر وچتا فمنهم مقتصد بعض دین حق پرستی وما یجحدو بآیاتنا الا کل خطار کفور انکار نہ کی دایت نظما مگر ہر بے لوزا نا شکرام دا اللہ دے کتاب اتباع فرض او دا دید پہ شکل نہ دی یو بے ذات او دویم بالغیر معارف کاندلوی لکیش پگم جل 191 میں چھ موجودہ غیر مقلدینو دا اجتہاد صلاحیت پدی کے بالکل نشتہا دا دی آیت دلان دے اغلی کلی دی چھ موجودہ غیر مقلدینو کے دا اجتہاد صلاحیت مفقود دے بالکل نشی کے دے نشت وما یجہدو بی آیاتنا الا کل خطار کفور انکار نکی دا آیت نظما مگر ارب لوزنا شکرا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا خلقو یری گئے درخ پلنا وخشاو یرا کوائیں او یری گئے او دایرا گورے ار وخ کوائیں یا وخشاو د یومن سرو لگوا وخشاو یومن یرا کوائے دا غیر وزنا لا یجزی والدن عن ولده نبشی دفکول پلار دا اولادنا ولا مولودن هو جازن عن والدین شیام او نہ با اولاد د فکون کی وی د پلار خپل ناس شه د عذاب نا ان وعد الله حق یقینا وعد د الله حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکن کی تا لرا نا دوکن کی تا سولرا الحیات الدنیا جون د دنیا ولا يغرنكم بالله الغرور دوکن کی تاسو لرا پالا دوکا کون کے شیطان الغرور. سورۃ نساء یوصل شل اعراف یوصل و اتیا حضرت علی رضی اللہ عنہ وی ودا اللہ د پہچان او پی جنگلے یو غټ نہ خدا دا چی اگر نکی گی چیز ویم بلکہ اسی اگر چی اللہ غواری او ایما پخپل ارادو کے دا زان پا ناکام ہے اللہ پی جندل رے چیز کرا پخپل ارادو کے ناکام شم نما زانو پی جندل چو ہو انسانا تو گوری اسم نہیں خواہ بیا فرمائے ان اللہ اندہو علم الساعہ وینزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. پینز غیبوبات بیانی تفسیر مدارک وئی خلیفہ منصور پخوب کے ملک الموت لیدو خلیفہ منصور تے تپوس کئی زما عمر سمر باقی دے نو فرشتی و تپ زبان قال سرسو نوے بلکی دا پینز گوتے و تدا سکڑے اور روان شتے نا پرشتے تے لارا غائب شوا خلیفہ دا دیر و خلقو نتا پوسو نا اکڑن لیکن تعبیر والا چاہ سم ورنکو امام بوانی پر رحمت اللہ علیہ لراغے ناغو وطوی امام بوانی فا وطوی ہوا اشارتن الہ هذه العلوم الخمسط لا علم الا اللہ وطوی ویداد سورت لقمان آغا پینزو علوم تا اشارہ دا چہ دا اللہ نہ پی سوا بل سوک نہ پوئی مظہری وم جلد 280 کے دا ذکر کری. اللہ فرمائے ان اللہ عند علم الساعة یقینا دا اللہ سر دے علم دا قیامت پغیبو بل سوک نہ دے پوا بے دا اللہ نام. امام مقاتل رحمت اللہ علیہ وئی دا اللہ دے نبی خدمت تائے و بانڈے چیرا گئے وارث بن عمر بن حارثہ وارث بن عمر بن حارثہ ورتوئی خزم حامل دا دا خزم پا خیٹا بچے دے نو دارا تو آیا چی زما بزوی اوشی کلو رام اللہ نو اللہ دا آیت راو لے گا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ پوئی گی چی دا مور خیٹا کسرے ما تا پتہ نشتا بیاوتا ہوئی زمونگ علاقہ کے خشکی دا نو چی باران بکل ہوشی نو دا آیت نازل شی بیاوتا ہوئی کلب مر کے گم نو دا آیت نازل شی بل رات دا وائی چی زبا سبال سکو ما نو دا آیت نازل شی بل رات دا وایا کہ قیامت بکلے تو دا آیت نازل شی قرطبی سلورم جل دری اتیا او ابن کثیر درم جل 455 خو ابن کثیر کے دا امام مقاتل پدے امام مجاہد ذکر کرے لکھا او دا آیت نازل شو خو آیت کے حسر نہ دیکھا نور مواقعات شد نجد کے بنو سلیم قبیلہ وا او نجد کے بنو سلیم قبیلہ وا آگے کے عامر بن طفیل دا نبی علیہ السلام نا سکسان غختلیو قاریان دا دوستے پشکل کی دشمنانو نبی علیہ السلام و سلام دا دین دا حرس پخاطر اغل او یا کسان قاریان ورگ دا اگر کسانو چی کرو کرا دی کی ادری کسان مقرر کرل یو لے خطور کو یعنی حضرت حران ابن ملحان لا چی دا خطبا عامر بن طفیل لور کے دی راغلل نو حران ملگرو تو وی تاسو دے بیر معونا دا معونا دی کوئی سر آخے میں اولگو ہے زب لارشم دا خط بورکم حضرت حران لاڑو التے دربار کے سر کتا نکو نو عامر بن طفیل اگا خط اشلو او دا حضرت حران مخلے راواچو او خپل یو نوکر تو وی حران درنا جوندے لارنش آغا پنے زبان دے اواہو او حضرت حرانے شہید کو. حضرت حران چکل وین را بیدے ناغا وینو تیلا پونی ولا او آغا خپلی وین راخلی او پمخ باندے دا سمگی وی پا رب دا کعبے میں دے قسمی چی کامیاب شم ورب الکعبہ فستو ورب الکعبہ فستو ورب الکعبہ. کل چی دا حضرت حران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حالت خلکولی دو چی گور اخپلی وینی رالی و پا مخ اچی او دا وی چی فستو ورب الکعبہ فستو ورب الکعبہ. اللہ نو دا خلکو تیل شو رو شو پا در زنن خلک مسلمانان شول. واقعی دا دین خو عجیبه شه ده. آغا باقی قاریانو بانده حمله اکڑا آغی ام شهیدان کرل. حضرت حران دا شهادت پا وقت فرمائی بلغو عنا قومنا انا لقینا ربنا بلغو عنا قومنا انا لقینا ربنا اے خلقو زما قوم لا خبر ورکم چه مونگا لالو در افسر ملاو شو فرضیا عنا و ارزنا اللہ رضا شو زمونگ ناو مونگ داغ نرازی شو. نبی علیہ السلام داغ شہیدانو دا قاتلانو سردا سے اکڑل چه ارس حرب قنوت نازل لستو پاغی اللہ رب العزت تاعون مرض راوس او اغا قاتلان دا قاریانو پزے طول مردار شول او ختم شول. خان دا سے تکالیف صحابہ کرام تخلقو ورکلو خان. اللہ فرمائے ان اللہ عندہ علم السام یقینن دا اللہ سر دے علم دا قیامات وينزل الغيث وري باران ويعلم ما في الارحام پوده پاغ بچی باندے چپ بچ دانے کے دے وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا نپوئی گی او بندا چ سب کئی سبا وما تدري نفس بی ای ارض تموت نپوئی گی او بندا چ پک مزبک کے بمڑ کے گما ان اللہ علیم خبیر یقیناً اللہ پوہ دے خبردار. سورت لقمان ختم شو. ذکر د نصیحتونو د حضرت لقمان خپل بچی تا ذکر د دلیل د مشرکانو پہ اتباع لا باسرام ذکر د امور خمسہ د مغیبات مخصوصہ ہونا. سورت ختم شو. داد سورت السجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. سورۃ الف لام میم سجدہ دا ترتیب لیا سرد و درشم. ہاں رشا وجہ تشمیہ دیتا سورۃ سجدہ ولی ہوئی تو کہ زمان باز عمر گرو ما تار کالوے تو مہربانیوں کے دعوے جو تشمیہ وایا نو ما سکال دا سے لگے لگے گوتے وروڑے لی دیخا اما تب اے خاندل وے خدل درزی خو وے اینا میں او راضی انشاءاللہ وایو بخیر دیو. وجہ تشمیہ دا دی صورت آیت پین لسم کے ذکر دا لکہ پین لسم آیت کے دا مومنان و صفت کی سجدہ ذکر دا نو زکہ دا صورت موسوم کو پا اسم دا سجدے سرام نو دا ترتیب لیا سرا دو درشم دا نزول پا لیا سرا پینزکم اتیا ربط ما قبل سردادے ما قبل صورت کے دا مشرکانو دا شرک مکمل رد اکڑیشو نو آغی سوال پیدا کو چی من خو آغی شفعا گنو آیت نمبر چار کے دا آغی ردیو کو ما قبل کے پتوید باندے عقلی دلائل ذکر شوال دی صورت کے رد دا شرکی پر رد شفاعت قہری سرا دعوت سورت نفی شفاعت قہری. سورت کے دو بابونا رنبنے باب دی رشایتونا پدے کے اول ترغیب للقرآن زورل منکران دو قرآن تا بیا دلائل سلاسا بیا زورن پینکار دا آخرتا يرد آخرت و بیا بشارت تے من ان کو تا تقابل بیانی پمن دا مومنانو کافرانو کے دا باب آخر کی یرد دنیا دویم باب آخر دا سورت پورے پدی کے دلیل نقلی پیش گئی دے کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نا بیا یرد دنیا بیا دلیل عقلی زجر دے بیا تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تا کم نوکر سڑے چھے افسر و سر ڈیر سختی کئی کنا نو ارس ہر مانز پسیر دری زلا وائی دا سورت نو اللہ بوتا گا افسر نرم کی خا دویم ار قسم مریض لدری زلا پوبو باندے دا او آیا او پا مریض اس کوا نو اللہ بولے صحت ورکی او دریم پولا پٹے مکان و جیداد چھے در نچال آندے کڑی ماس خوتن مانز پس یول الزلا یا ہاں یول الزلا خو یوی شرز پر لپسے دا صورت سجدہ ہوا آیا آگا پولا پٹے با اللہ دا آگے ظالمانو نتاتا راخلاش کی دا دری فضائل دا صورت الف لامیم سجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیم داد دا نم دا اللہ چیام و خاصو رحمتن والدیم الف لام میم اللہ پوئے گی پمانا دلی حروفو تنزیل الکتاب نازل دل دلی کتاب لا ریب فیہ شک نشت دیکے من رب العالمین دو طرف درب دو مخلوقات ندیم ام یقولون آئے دیوائی ابترا ہو چدا قرآن دزان نجوڑ کردے ننا بل ہوا الحق بلکہ دا حق دے من ربک تا درب در طرف ندے لیتون زیر قومن در پار ددے چیر ورکی اغا قوم تا ما تا من نظیر چن در راغل اغی تا یر ورکون کے من قبل اکستان مخ کے دا اللہ ام یحتدونو در پار ددی چی دی دایت بیامونی اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ غزاتے چی پیدا کری اسمان نزمکا وما بینہما سچ پمنس کری فی ستتی ایام پشپگو لمحو کی سم استوا علی العرش لمحہ من دستر گی رب خان سم استوا علی العرش بیا برابر شوی دے دا عرش دا پاسا مالکم من دونے نشت تاسو لبید اللہ آنا من ولی ان سوک بچکون کے ولا شفیع نسفارشی افلا تتذکرون آیا ولی نسیت نالے یدبر الامر من السماء الی الارض سما ان کے د کارون دے دا آسمان نے رالی گزم کتام دا آسمان نے رالی گزم کتام سما یا ارجو الیہم سما یا ارجو الیہم اللہ بیا ورخی جی اغتا الیہ پد اگر واس کے فی یوم پد اسر واس کان مقدار الف سنۃ مما تعدون چی انداز دا آغی زر کالا دا آغی ندا چی تاسو شمارے ذالک عالم الغیب و شہادہ کان مقدارو الف سنا دا دنیا پا لحاظ سرا او کان مقدارو خمسین الف سنا پا اعتبار دا آخرت سرا الامر مما تعدون داغنا چتا سے شمار ایم ددی آیت دلان دے یدبر الامر ددی آیت دلان دے یو تفسیر دے دا غیر مقلدینو او مولانا محمد جنگڑی داغ دا تفسیر نم دے احسن البیان صفحہ 974 اطلسم کرخا وَيَوْم سے مراد دنیا کا آخری دن ہے جب دنیا کے اختتام کے ساتھ ہی تدبیر و تصرف الہی بھی انتہا پذیر ہو جائے گا. استغفر اللہ. الکفر داغلوی کفر پر تفسیر کے ذکر کر رہے ہیں. وہی دروز نہ مراد دا دنیا آخری روز دا کل چ دنیا دا ختم دو سرا سرا با تدبیر و تصرف دا اللہ تعالی ہم ختم شی وہ اسے فندو کو دنیا نہ وا دا اللہ تدبیر و دا دنیا بنی ہو دا اللہ تصرف و تدبیر بئی بختورا ہو چی جنا گڈئی نا داغ نہ بت ستم ہو کے چینو میں جنا گڈئی جنا گڈی دا داغ تفسیر دے احسن البیان سفا 974 کرخ 18 اکدا علی حدیثی خدا منگتا نا تو منظور زکا چھ دنیا ختم شی نو دخدا تصرف مئی ختم شو اللہ نو بیا پکی واستا تصرفی جنا گڑی سے واستا سونا سگی لدا دا نوے مجتہدین پیدا جی اللہ فرمائے ذالک عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم دغا اللہ دے عالم دے پہر پٹو کارا زور اور دے رحم کون کے دے الذی احسن کل شیء خلقا اغزا چی خیستے جوڑ کردے عرشے پیدا کردے وبدأ الخلق الانسان من طین شروع کردے پیدائش دے انسان دا خٹونا اما تا یو سوال جواب رو لے گل تا سر پدے شلو رکا تو سو دلیل دے میں دلیل ملی سکے زمون خپل خوخدا او یو توایا چی زمون دا لاسون زمون خپل لاسون دی زمون خو خره کدا سی پکو کار سی پکو ازمون ازمون خپل خپيري کمن غیرتو کار زونه ما وته مې وته وای چې هغه وای چې زمون غم خپل لاسونه خپيري مونږ لا پتا سونه دي خرج کړي خا چې بیا خرج کونو بیا چې تاسو څنګه وای هغه سی بکو خا نو هغه چې یخ شوی دی اوسه پورې یخ ته خا مې وته وای چې هغه وای چې مونږ لا پتا سو خرج کړي نه دي خا دا څه جواب دی عقل من خلق پا دلائل و خبر کئی اگر جنگ نہ کئی خواہ اللہ فرمائے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِين او ہر شے پیدا کردے شروع کردے پیدائش دے انسان دا خٹونا ثم جعل نسلہ من سلالا بے جوڑ کردے نسل دا غلرا دراخ کلے شوی من ماء مہین دو بوس پکنا سلالا دا سل سلو نہ مشتق دا مراد نہ مردی دا ثم سواہ و نفخ فی من روحی بے برابر کاغا پوکے او کو پاغ کے دا روح دا خپل دا طرف نا وجعل لکم السمع جوڑ کرو دیلرا جوڑ کر تاسو لغو گنا و لبسوار استرگ و لفید زلونا اسباب العلم سلاس قلیل ما تشکرون دیر لگ شکریہ کوائے تاسو وقالو اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید شکوا جواب شکوا وائی دا منکرین کل چی منگ رکشو پا خورو کے آیا شبا منگ پا پیدا اشنوی کے بلن بلقائی ربیم کافرون بلکہ دید ملاقات در اقبلنا انکار کئی قلوتو وایا جواب شکوا یتوفاکم ملک الموت صاب اخلص تاسنا ملک دمر الذي اغا ملک اکل بكم چه مقرر دے بتاسو دلیل شپدے چه ملک الموت یو ندی دیر دی عزرائیل علیہ السلام پکی مشر دے خا ذکا الذي اکل بكم کے آگے ساوڑن کو ملائکو تا اشارہ دے چه اغا نور دی بغیر دا عزرائیل نخا ثم الى ربكم ترجعون بیا بتا سو رب تا ستا پیش کے گئے ولو ترى ذل مجرمون نا کی سورو سے من ربهم تخفیف اخروی کبھی نے تو آگ واخ چ مجرمان وا کا تکڑی سر نخپل عند ربهم پلیز درب ددی باندھے عند ربهم وای با ربنا سرنا و سمعنا اے رب زمون اولی دل مون اور دل مون فرجعنا واپس کمون دنیا تا نہ عمل صالحا چی عمل کنیک انا موقنون یقینا من یقین کون کیو اللہ فرمائے ولو شینا لاتینا کل نفس ہدا کہ غختلوی منگا ضرور ور کرے بوی منگ ہر تن تا ہدایت داغ ولیکن حق القول منی لیکن پورا شید پیسل دا عذاب زماد طرفا آگا پیسل صورت دہر اوباس 27 چاہ پیسل ہوئی نئے کم پیسل را سورہ دہر 76 دے غالباً کسوین دے 76 نمبر سورت دہر، 27 نمبر آیت، آگا فیصلہ دادا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یقینا دا هغه کسان دی مینه کوي د دنیا سره، پرېږدي رستو د ځان نه هغه روز درنا. دا هغه فیصله وه. الله فرمایي لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، ضرور بډ کوما جهنم لرا د پیریانو نه د بنی آدمانو نه په یو ځای. او دی تبا اللہ ہوئی فزوقو بما نسیتم لقا یومکم هذا، اس کے عذاب پس سبب دی رول استاسو دا ملاقات استاسو دا دیر وزیم. انا نسیناکم یقنن منگ بتاسو یرکو، وزوقو عذاب الخلد. نو تبا اسوئے چھ پا خدا تعالیٰ خو یر نرازی، نو اللہ سنگوئی چھ انا نسیناکم منگ اللہ ہوئی مزبتاسو یرکم. نو انا نسیناکم زبتا سو پریدم پا جہنم کے، اس کو پہ پوشی گنا وذوقوا عذاب الخلد. اللہ بہت ہوئی اس کے عذاب دا ہمیشوالی، بما کنتم تعملون پا وجد آگے عملنو چتا سو کول. انا نسیناکم بقرت و سوش پگتیا، انا نسیناکم توہا یوسل پینزلس. انما یومن بیاتن الذین اذا ذکروا بها، یقینا ایمان لری پایتون زما کسان چکل بیان شی دیتا ایتنا، نو خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم، پریوزی سی دک ان کی. او دی کے د مومن دروازه حال بیانی، و سبحوا بحمد ربهم تسبیح و سر د حمد نو در خپل، و هم لا یستکبرون او دی لوی نکیں. اس دا مومن دشپے حال تتجافا جنوبهم عن المضاجع، لرکی گی الخون دا دی دا بسترونا، یدعون ربهم خوفا و طمعا، رابل اخپل رب لرا یرک ان کی تملر ان کی. و مما رزقنام ینفقون، بعض داغ مالوننا چی منگور کری دیتا خرچ کئی ہے پلار دا اللہ کے. باڑا کے سنگو کے بمائے او کالے دروجے دورہ کولا، مالے جدا کمرہ راکڑے وا مرگری بدوے میں کمرے تا چکل ماس خوتن تلل، مالے وے چاپی ما پیوکڑا، یو مرگر آگا بدا گو تا دا سکڑا دروازے کہ استاجی نما بوے ہوں ویتا تجاپا ماو تیورد میں لگتا تجاپا خو دا سورت علی پلامیم سجدے او آیت دے خو ما خو پوئے کا ویزا ما مطلب دارے چھتا پاسے او موس کہنو چھ ما دعا کی ایر نکے میں خا خا ویار اشپا دا خلق و مخ کرتا دا نشم ویلے، نو ار اشپا چھ با روز خطے دوی بے استاجی نو ما بوئے ویتا تجاپا ما بوئے خا تتجافا جنوبهم عن المضاجع. کلی خلق اخیار خلق اللہ تا نزدے خلق چربان پاسی دا اللہ نا غفتا کئی، شل کال زما بچی نو خما والا ولی ورکو او دا سے بمی و تجلل پیش منی کنا چی اگر تاسو ندلی دلی، نو دا خدای رحم و کرم جوش کر آگے مال ایسا اسباب دا سے برابر کرل چی بچی بلا شہرا کرل. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، لرکی گی اڑخو نددی دا بسترونا، یدعون ربام سوال کئی دا ربنا خوفا و تمام، ام یری گی ام تمکی و من مارزقنام ینفقون، خرچ بم کہ گرے خدے نہ بغواڑے مولاد خیرات بم کہ دواڑا کار بدا سے روان ساتے الب کار کی خا اسی خلق کو مشہور کرے پنج پیریان خیرات نہ منی وګور دی آیت کے خدے نہ بغواڑے مور سرا بخیرات ام کہ میں مارزق نام ينفقون خا. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین، نبوی گی او بندا پا غسو چ پٹ ساتلی شوی دی د دید پارا یخوالے دستر گو، جزام بما کانوا یعملون بدل ددا گیا ملنو چی دی کول. افمن کان مومنن آیا غسو چی وی مومن، کمن کان فاسقا پشان دا غچا دے چی وی نا فرمان، لا یستون ندی برابر. نو کذالکا لا یستوی الخالق والمخلوق، دا غشان خالق او مخلوق ندی برابر، فاسق او مومن دا دوارا ندی برابر کنا. آو نو خدای پاک او پیر بابا هما دواړه نه دي برابر. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات هر چا کسان دي چې ایمان راوړل دي عملونه کړی دي په سنت طریقه فلهم جنات الماوى دیل رباغنا دو سیدو دی نزولن تیار مل مستیا بما کانو یا عملون پا وجہ داغے ملنو چی دیئے کئی. واما اللذین فسقون اغا کسان چنا فرمان دی فمعواہم النار زید ورطلود دی جہنم دے کلما رادو یخرجو منا ہر وارے ہر وقت چو غاری دی چوزی داغینا اعیدو فیہا واپس بوگردو لیشی پا غور کے وقیل لہم ابوی لیشی دی جہنم یانو تا زوکو عذاب النار اللذی اسکے عذاب دور اغازا کنتم بی تکذبون چتا صداغین انکار کاؤں. ولنزیقنہم من العذاب الادنا خامخا ابسکو دیتا عذاب دا دنیا ادنا دون العذاب الاخرہ اکبر بغیر مخک دا عذاب دا اخرتنا نو مخک دا عذاب دا اخرت نسی عذاب قبر نو آیت کی عذاب قبر ثابت شو من عذاب قبر ثابتو او خلق کوئی پنج پیریان عذاب قبر نمانی اللہ اکبر دے آیت نا ثابت شو خا زکا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى ضَرُورُ بَسَكَوْ دِتَا عذاب دا دنیا دون العذاب الاکبر مخکے دا عذاب دا آخرت نا یعنی عذاب دا قبر لعلهم يرجعون دا دیر پارا چی دیر او گرزی دا گناہنا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه سوک زیاد ظالم دے دا غچانا چی بیان شی اغتا آیتنا دا رب دا غا ثم اعرضانا بیا مخڑی دا غینا انا من المجرمین منتقمون سورت وای بیا تفریقو انشاءاللہ انا من المجرمین منتقمون یقینا من دا مجرماننا بدل غستن کیو. ولقد آتینا موسی الکتاب دلیل نقلی یقینا ورکڑے من موسی علیہ السلام لتورات فلا تکن فی مریتن مکی گتا پشکی من لقائی دا ملاقات داغنا فی مریتن کی سلاست اقوال من لقائی موسی فی القیامہ نماندا مکی گتا پشکی دا ملاوی دو دا موسی علیہ السلام سر پا قیامت کے دو ممانا لقیتو لیلت الاسرام یا من لقائی موسی من الکتاب بالقبول لا تکن فی مریت من لقائی مکی گا پشکی دا ملاقات دا غنا و جالنا ہو دل بنی اسرائیل جوڑ کرے منگ دا غطورات دا آیت دا پارا دا بنی اسرائیلو و جالنا منہم ائمتنا او جوڑ کرے منگ دا دینا امامان یہدون بی امرنا بیان کولو پا حکم زمون سرا لما صبرو ہر کلا چی دی صبر کرے ہو بسبر والیقین تو نالو امامت فی الدین وکانو بی آیاتنا یوقنون او دی زمان پایتن باندے یقین کون کی ان ربکا ہوا یفصلو بینم یوم القیامہ اللہ فرمائے امتن یہدون بی امرنا امتن دا خلفائے راشدینو صحابہ بعد سوکو ائمہ مجتہدین بلا شک دا دے آیت مصداق دی. اللہ فرمائے ان ربک هو یفصل بینہم یقینا ستا ربا فیصلو کی ددی ترمن یوم القیامہ پر دا قیامت فیما کانو فی اختلفون پاغشی کی چیری پکے اختلاف کو اولم یہد لہم آیا او ندکار شویدی تام کم اہلکنا سمرت باکری دیمون من قبل ام دین مخ کے من القرون پیر دا پیڑونا یمشون فی مساکنیم گرد دی پکورنو داگی کے ان فی ذالک لآیاتن یقنن پدے کے دلائل دی دا توحید افلا اسمعون آی دی ناوی قرآن اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز اولم یرو من اولم یعلمو کمال قدرتنا بسوقنا الماء الى الارض اليابسه التي لا نبات فيها لنحيها. قرطبی ناقل دز محشرینا فال سمجل 110. اولم یرو آیا دی نگوری انا نسوق الماء چی منگا چلو اوبا الالال اوبا دباران الالارد الجرز مک شاڑتا جرز شاڑا فنخری جو بی ذرعا رو با سپاہ سر پسل تاکل من ہو خوری داغین آن عام ام ساروی دے وان پسم دی پک پلا افلا یبصرون آیا نو دی سرگ نگلے ویقولون متا ذا الفتح انعامهم ساروی خوری نسخری من الکلائے والحشیش گیا و ٹانٹے انسانان خوری جوار غنم ساگونا وربش وغیرہ من الحب والحضر والفواکہ. بیا فرمائے ویقولون متا ذا الفتح دیوائے کلب ایلا فیصلہ ان کن تم صادقین کتا سرشتی نہیں ہے. قل جواب شکوا قل وا پیغمبرا یوم الفتح پروز دا فیصلے لا ینفع الذین کفروا نفع نور کئی کافرانو تا ایمانهم ایمان روڑل داغی پتغ وخ ولا هم ینظرون نبدیلا محلت ورکے لیش فاعرض عنهم نمقوال وددینا وانتظر انتظار کوا انہم منتظرون یقیناً دیوم انتظار کئے. سورت ختم شو. ذکر دا ابتدا دا خلق الانسان ذکر دا توکیل دا ملک الموت توکیل من مقرر والے ذکر دا ملاقات دا نبی آخر زمان زمون دا موسیٰ علیہ السلام سرا بنا بر تفسیر واحد ذکر دا آئمہ دا بنی اسرائیلو تفرقہ پا مابین دا مومن و دا کافر کے نو سورت الف لام میم سجدہ ختم شو. سورت الاحزاب دا با انشاءاللہ دا تفرینا بعد وایو. یا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. گرانو عزت مندو اوریدونکو کله چې مخکې سورته سجدہ ختم شو زمون دے وقت کے درس تے سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب کے وجہ تسمیہ دارا چپدی سورت کے دا غزو احزاب ذکر ہو نو دا سورت مسما کو فاسم دا احزاب سرا دا ترکیب لے آسرا دا دری درشم نمبر دے دو دیر سورتون مخ کے بیان شو فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نامہ رافن فالتو بیونس حود یوسف راد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاپ مریم طہٰ انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نم القصص عنکبوت روم لقمان سجدہ او دادی سورت الاحزاب دا نزول لے آسرا لسکم سو نمبر دے اور ربط ما قبل سردا دے مخ کی صورت کے رد و شو د شفاعت قہری دی صورت کے داغے دا پار درے مثالی نے بیا نہیں بلدا کے ما قبل کے اس بات دا توحید ہو دی صورت کے اتباع رسول اللہ ذکر گئی ما قبل کے اس بات دا توحید ہو دی صورت کے ذکر دا اتباع رسول اللہ دا بلدا کے ما قبل کے رد دا شرک ہو دی صورت کے رد رسومات باطل ہو. داود صورت تا تحزیز التبلیغ والحس على اطاعت اللہ والرسول. صورت کے سلور بابو نے دی رنبنے باب نہ آیت پورے پدے کے داود صورت پینز خطابنا نبی علیہ السلام تیو مومنانو تا درے مثالونا چھ تعلق داغ توحید او اتباع نبی سر دے. دوائم باب اچی شاید پورے پدی کے دو خطابات کی مومنان تا منس کے ترغیب دے اطاعت رسول اللہ تا بیا زورن منافقان تا سوار لس اوصاف قبیحہ دا منافقین بیا واقعہ دا احزاب او دا جنگ خندق. بیا درم باب آیت یو سلویخ پورے پدی کے درے خطابات کی نبی علیہ السلام سرا سلور خطابون دی بیبیان دا رسول اللہ سرا بشارت او بیاد و خطاب ندی مومنان و سرات. سلورم باب د سور احزاب اخر پورے دیکھ باقی خطاب ندی نبی علیہ السلام تھا مومنان تا بیا تخفیفات و زواجر دی مشرکین تا. د صلح د حدیبیہ نہ بعد د مشرکان و منافقان یو جرگر آلا او نبی علیہ السلام تا او لکا ابو سفیان اکرمہ بن ابو جہل عبداللہ بن ابی معتب بن قشیر نبی علیہ السلام توئی مونگ دے دراغلیو چت زمون دا آلہ بدی بیان ہے دی پ بدے سر یاد ہے نمنگ راغلیو چی دی پ بدے سر مست آیا صرف دمر را سر امنا چی زمون دا آلہ دا اللہ پ دربار کے شفاعت کولی شی نبیات آزاد کہ ہر سنگ دعوت چلے مونگ بتاتا اس قسم رکاوٹ نہ جوڑی ہو. ندا سورت احزاب نازل شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پمداد دنم دال چام و خاصو رحمت والد یا ایوہ النبی او اے پیغمبرام اتق اللہ یرک و دال نام نول پیغمبر نہ یری تو دخ دینا چلا ہو تو یہ رکھوا نن چت چاہتا ہے مسکون دے ضروری بولے ذرا تھا بلما دخ کارم چاہتا ہے شرک مکو بولے ذرا تھا مشرق کارم نول نبی علیہ السلام نہ یری تو چخدے ہو تو وہ یری گا. ہاں یو مان دادا یا یو نبی ہو کل امت کا اتق اللہ پلو مت تو آیا چخدے نہ وہ یری گا ولا تتل کافرین والمنافقین خبر ممنا کافرانو د منافقانو ان اللہ بے شک اللہ کا ندے علیما حکیما پوا حکمت والا. ندی صورت عذاب اتسلویخ باسے اتسلویخ ولا تتل کافرین والمنافقین خبر ممنا کافرانو د منافقانو ودع اذاهم پریک دا ضرر او نقصان او تکلیف ددی وتوکل علی اللہ زان سپار پا اللہ وکفا باللہ وکیلا پورا دے اللہ ذمہ وار. اللہ فرمائے وتب ما یوحا الیک من ربک تابع اسی گا داغے چ وحی کی گی تا تا تا دربنا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقیناً اللہ دے استاسو پا ملونو خبردار. بیا فرمائے و توکل علی اللہ زان اس پار پا اللہ و کفا باللہ وکیلا پورا دے اللہ ذمہ وار. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ جمیل ابن معمر یو سڑے ہو داغ بارہ کے دا مشہور ہوا چی درد ڈبل زلو ندی او چاویلو دا قلب نہ مراد قوت ادراکیہ کیا. اللہ فرمائے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ ندی گردولی اللہ تعالی لے رجلن اس یو بند لرا سڑی لرا من قلبین دو زلونا پی جو پی پخیٹ کے دا ہر چاہ پخیٹ کے یو زلدے وما جعل ازواجكم اللائي ند رد کچھ جمیل ابن معمر ڈبل زڑ نہ دی صرف دم ردا چھ حافظ ڈیر خدا اخیار ڈیر دے دا مطلب نہ رجی زڑ نے دی نہ رد کو اوس وما جعل ازواجكم اللائي تو ظاہرون منهن امهاتكم او نی دی جوڑ کرے بی بیا نستا سو آغا چھے زہا زہا مانا سو قول الرجل لامراته انت علي كزهر امي یو سړی خدی ته وای ته زما مورې نو دې ته مسله د زهار وای نو الله فرمایي خا یا لك او تا چې خدی ته وای ته زما مورې نو دا ستا مور شو نو دی وای نه نو تا چې پیر بابا ته وای چې تر زامنو زموار نه زموار شو نه کنه مسله دا ده لکه ستا پخله باندې ستا خزه مور نه ده کنه نه نو ستا پخله پیر بابا را زامنو زموارم نه ده ته لګیاه کنه آسه به لګیاه نو مسله پکې دا ده اصل کې قران سے قصه نه گئی نه ده قصو کتاب ده وما جعل ازواجکم اللائی نه دی جوړ کړي بی بیان ستا سوغا تو ظاهرون منن چې زهار کوای تاسو داغی سرا اماتکو مندستاسو وما جالا دعیاکم ابناکم او نیدی جرکڑی پخلے بللشوی زامنستاسو ابناکم زامنستاسو دید دویم رسم ردکو پردی الگت تویت زمازوی پردی خزوی بچے تما پزوی والے نیولے نو ٹک تا پس بھی والے دی انہی وہ خستاز زوے نہ دے تا پردے خد تا مور ہوئی خواستا مور نہ دا مور ستاغر چی تتے نشوے خوا خبر دا دا وما جعلا ادعیاکم ابناکم نیدی جوڑ کری پخلے بللی شوی زامن ستاسو ذالکم قولکم بے افواہکم دا وینا ستاسو دا پخل ستاسو بید دلیلنا واللہ یقول الحق اللہ وائی حق خبرام واللہ یقول الحق اللہ وائی حق خبرام وہو یہد السبیل اگر وان الکی لار حق تام ادعوہم لآبائیم نمونہ اخلے ددی نسبت کو ان کے پلارانو ددی تام ہوا اکس تو عند اللہ دا ڈیر انصاف تے پنیز دا اللہ دا سے وہ توائے چھو دا پلان کیز بھی ادے خوارا شام تو توائے زوی ادے خوارا شام دا زوی و تمو ہے دا سے وہ توائے دا پلان کیز بھی ادے خوارا شام اس کا توائے مالے دا پلان نم نرازی نفع اللہم تعلمو آباؤم نکن پی جنے پلاران دا دین نفع اخوانکم فی الدین دارون دی ستاسو پا دین کے وموالیکم امریان ازاد شو استاسو بیاو توائی روری دے خوارا شخا ولیسا علیکم جناحن فی ما اختا تم بی نشت پا تاسو گناہ پاگ کے چخطا شے تاسو پاگ سرام ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن گناہ دے پاگ کے چقستو کی ذرون استاسو وکان اللہ غفور رحیم دے اللہ بخن کون کے رحم کون کے نو دا مسئلے اس دکا یو دا چے دا سڑی دو ضرور نشتا دویم دا چے یو سڑی خز توی تا زما مورے نو دا دا دا مور کے دے نشی درم دا چے یو سڑی پردی الگ توی چے تا زما زوی یا یو خز پردی الگ توی تما پس بی والے نیولے و سادگان رالو پلان کے تمام مور ویلی دی خا نو خس مور لمے ککوڑے دا کباب پروڑا آگے لبا موڑا مولی ماو تا مور ویلی دی آغا سوئی زما خپل زامن دی اغیله به پلان برخه وکړه د تم مازوی ولی دلم پلان کې برخه کوم دې تاسو غب شپ ویخه دا نه خدای ویلی دی نه پیغمبر دا دې خزو خلکو ځان لاس کار کتل پر دې زامن زامن کوا خلق د خپل هغه خپل په خرانه له تا به پر دې څه په کار راش د تم مازوی ویلی اده مې دې ته دې تم مور ویلی خام قرآن فیصله وکړه چې نا ستا مور هغه چې ته شوی اللہ فرمائے اللہ فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم پیغمبر ڈیر مہربان دے پ مومنانو باندے د زانونو دا غینا وازواجو ماتو بیبیانے دا پیغمبر مین دی دی دا مومنانو سورۃ توبہ 120 کے دا مسئلہ 13 وا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض رشتہ داران بعض دا دی حق دار دی پا میراث دا بعضهم دا چونکہ روحانی مین دی دی نو دا خصوصیت دا پیغمبر دا بی بیانو دے دا پیغمبر دا بی بی سرا دا بل چانی کا نکی کی تر قیامت تورا دیکھا اللہ فرمائے اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کی من المؤمنین د مؤمناننا والمهاجرین د مهاجریننا الا ان تفلو مگر دا چې کول پکار دی د دوستا د دوستانو ستاسو سره الا اولیاءکم د دوستانو ستاسو سره معروفا نیکی کول کان ذلک فی الکتاب مستورا دا حکم د الله کتاب کې لیکل شوی دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ كَمْ وَقْتَ وَاغَسْتُ مُنْ دَ ټولو پیغمبرانو نا لوز داغي وَمِنْكَ أَوْ خَاص كَرْسْتَانَا وَمِنْ نُوحٍ أَوْ دَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا وَإِبْرَاهِيمَ دَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا وَمُوسَى دَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ دَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا چې زوی د مریم دې وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اغستل او موږ د دینه لوس پوخه لیسل صادقین ان صدق امام دې د پارا چې تپوس بکې د صادقانو نه د صداقت داغي واعد للكافرین عذاب الیما تیار کړل کافرانو لرا عذاب دردناک سوره مائده او سل شپالس اعراف پغم کې دا مسله ته روا یا ای الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم یہ ایماندارو یادوائے نعمت اللہ چکڑے پتا سو اجات کم جنودن کل چراغلے تاسو تا لخ کرے فارسلنا علیم ریحان اولے گمان پا دیباندی سیلے و جنودن او داس لخ کرے دم لائکو لم تروہا چی تاسو نلی دلے وکان اللہ بما تعملون بصیرا او دے اللہ پاغے ملونو لدن کے چی تاسو کوئے جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم ہر کلا چی دی رالل تاسو تا دبر طرف تا سنا ومن اسفل منکم او کش طرف تا سنا و از زاغت الابصار کلا چی کگیش وسترگی و بلغت القلوب الحناجر او رسید الزلونا چم غلقتا غٹ مرائتا و تزنون باللہ الزنونا گمانونا کول تاسو پا اللہ گمانونا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ دغه وخت ازمیښت وکړی شو په مؤمنانو وزلزلو زلزالن شدیدا اجړه کول شول په اجړه کولو سخت سره حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وای نبی علیہ السلام خندق طرف تراغه لګیاو خندقې کنسته او نبی علیہ السلام هغه ته فرمایي ان العیشه عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجران جواب صحابه کرام ولا جواب ورکو وی نحن الذين بايعوا محمدا مونږ هغه مرګریو چې بیعت کو د نبی علیہ السلام سلام علی الجهاد ما بقینا ابدا جهاد بکو چې ترسو مونږ کې سایه نو دا الله نبی فرمایل اللهم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ کچرے تنوے نہ بمنگ تا چاہے دایت کرے نہ بمنگ صدقہ کرے وے نہ بمنگ منس کرے وے. فانزل سکینتن علینا راولے گے ڈاٹ گیر نہ بمنگ. وثبت الاقدام الا قینا زمنگ مضبوطی کے خپے جو نہ غرضی گو. والمشرکون قد بغوا علینا امشرکانو زیاتے کڑے بمنگ. اذا ارادو فتنتن کل چا غیرادہ اکڑا فتنے ابینا نمگا انکارو کو. واللہ لولا اللہ مہتدینا کچر اللہ نوی نمگتا با ہدایت چانوی کرے. ذکا اللہ فرمائے وزلزلو زلزالا شدیدا اجر قول شو پسخت اجر قول سرا. ویز یقول المنافقون او کم وقت چو المنافقانو والذین فی قلوبهم مرض آکسانو جی پذرون لائک مرض. ما وعدن اللہ وعدن دکڑے منسر اللہ ورسولو رسول داغو اللہ غرورا مگر دٹھگئے. ویس قال الطائفت منو کم وقت چو ویلیو ڈلی ردینا یا اہل یسرب اے یسرب اے مدینے والا. یسرب مدینے توئی لا مقام لکم فرجو نشت طاقت سو واپس. لا موضع لکم تقیمون پیم تاسو دا قیام گاہ نشتا واپس. ویستاذنو فریق منہم النبی اجازت غختل ہوئے ڈلے دینا دا نبی علیہ السلام نات. یقولون دی بویل ان بیوتنا اورا یقینا کورنا زمونگا خوشی دی. بعض منافقین دا بانے کولے اللہ وی وما ہیا بے اورا ندی اغا خوشی. این یریدونا اللہ فرارا نغواری دی مگر تختے دل ساد درسنا. نور سے مطلب نہ کور مور خوشی نہ رکھا. اس ممتا تو وہی یار جی دا سے چل لے زبر آتلے ہو کور سوکھی نہ کہنا. وہ ایسے چبل رض لاہور تزے ادوش پہ رہتے رہ جن بے سنگ جیلی سودا لچے دے لاہور تھا بیا سنگ بیا دے کور خوشی کا نا بیا غلی شیخا. اللہ فرمائے ولو دخلت علیہم من اقطارہم او کچرے داخل کرشی لخ کر پدی باندے دا ٹولو طرفنو دا مدینے نام اقطارہا اطرافہا من المدینہ. سما سہیل الفتنا بیاو گفتلشی دینا شرک لا اتوہا ضرور با راضی اغا شرک تا. وما تلبسو بیا اللہ سیرا اشار بنیشی پدے کے مگر لگا. ولقد کانو عہد اللہ من قبل یقینن دی وعدہ کڑوا اللہ سر دین مخ کے. لا یولون لدبار ددے خبرے چنا بڑے دیشا گانے. وکان عہد اللہ مسئولا دواد اللہ تپوسل شیم. قل لن ينفعكم الفرار ورتوا یا چر فید بدر نے کی تاسل تختے دل. ان فرر تم کچر تیخ تکوائے تاسو من الموت د مرگنا بال قتل یاد قتلنا. ویز اللہ تم تون لا کلیلا دغ وق مزے بدر نکڑی شی مگر لگ وقت. مری خواص مرے نو چمری نو مرگ د شہادت د لخن دے. مرگ د شہادت ڈیر گور دے. نبی علیہ السلام وئی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک. اللہ مال شہادت ستا لار کے راکی. وَإِذَا اللہ تُمَتَّوْنَ إِلَّا قَلِيلًا دَغَ وَقْ مَذِي بَدَرْ نَكْرِشِ مَگَرْ لَگْوَقْ. مرگ خود شہید وی پشرنگا د سپین ترو کے اور کے شسل گئے د زن کدن پ بسترو کی. چھ پیدا شتا جڑل خلق و خندل دا سے مرشا چت خان دے او خلق جاری خان. ہے دل لا تمتو نہ لا کلیلا دغ وق مزے بدر نکڑے شی مگر لگ. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ وہ آیا سوک دے چتا سب بچ کی دا اللہ دا عذاب نہ. ان اراد بكم سوءا کو غاری پتا سو باندے مصیبت را وستل اور آدب کم رحما یا غاری پتاسو رحمتم ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا اوبا نمومی دی زاند پارا سوا دالانا بچکا ان کے ولا نصیران امدادی قد علم اللہ المعوقین منکم یقیناً پیجن اللہ منکا ان کی دا جہادنا ستاسو دا ڈلنا والقائلین لیخوانیم ویناکا ان کی رنخ پڑتا حلم ایلینا فراشے منگتا ولا یاتون الباس اللہ قلیلا نرازی جہاد کونتا مگر لگا اشحتن علیکم بخل کا ان کی ریپ تاسو فیضا جا الخوف کلچ راشی یرا رأیتم ونی بت دیل را انظرون علیک گوری بتاتا تدور آئینم اوڑی روڑی سترگی ددی کلذی یخشا علی من الموت پشانداغ چاچے بوشور باندے راوستلشی دبر دو جنام فیضا دہب الخوف نو کلچ لالشی یرا سلقوکم بالسنت حداد تکلیف در کئی تاسلا پتے رو جب باندے اشحتن علی الخیر حرس کا ان کی ری پمال اللہ فرمائے اولائک لم یؤمنو دغ کسانو ایمان نظر آوڑے فاحبط اللہ اعمالہم برباد کرل اللہ مجن ردی وکان ذالک علی اللہ یسیرام دے دا کار پالا آسان یحسبون الاحزاب لم یذبو گمان کئی دی پٹلو دا کافرانو باندے چن دی تلی و ای آتے الاحزاب یودو اللہ فرمائے او کراشی دا غڈلے نو یودو لو انہم بادون بالعراب واڑی منافقان ارمان دے چی دی دے روے فی العراب پبانڈو کے یسالونا انم بائیکم چی تپسنے کولے استاسو دا حالاتو ولو کانو فیکم کچروے دا منافقین پتاسو کے ما قاتلو اللہ قلیلا جنگ بنے کر دی مگر لگ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ترغیب الی اتباع الرسول لقد کان لکم یقینا شرے ستاسو دبارا فی رسول اللہ پبارا پیغمبر دا اللہ کی اسوۃ حسنہ نمونہ تابیدار اخپلے لمن کان یرج اللہ داغ چا دا پارا چیقید لری دا توحید دا اللہ والیوم الاخر او در دا قیامت و ذکر اللہ کثیرا یادی اللہ لردیر ولما را المومنون الاحزاب ارکلا چولی دلے مومنانو ڈلے دا کافرانو قالون دیوے حضا ما وعدن اللہ داغ شیدے چی وعدہ کردہ منسر اللہ ورسولو رسول داغ وصدق اللہ ورسولو رشتہ ویلو اللہ ورسول داغ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما نزیات ایدیل را مگر ایمانا وتابداری سورة بقرات وسوسوار لسک دا مسئلہ تیروا من المومنین رجال صدقو بازے دا مومناننا سڑی دی صدقو چی پورا کرے دا ما عاهد الله عليه اغوا دا چکڑے والا سرا فمنهم من قضى نحبا بعض د دین اغری چ پورے کا جس پل لك حضرت طلحه رضی اللہ تعالی عنہ ومنهم من ينتظر بعض د دین اغری چ انتظار کئ وما بدلوا تبديلا دین دے بدل کڑے دین دا اللہ پیس کے سم بدلو لو لیزی اللہ صادقین بصدقہم دیر پارا چی بدلور کی اللہ صادقانو تا دا صداقت داغی ویعذب المنافقین انشاء او زابر کی منافقانو تا کو غواری او یتوب علیم یا بقبول کی توب دری ان اللہ کان غفور الرحیم یقنن اللہ دے بخنک ان کے رحم کا ان کے ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم واپس کرن اللہ کافرانو لرا سرد غصے داغی لم ینالو خیرا چنے وا حاصل کرے اس پیدا وکف اللہ المومنین القتال بچ کرن اللہ مومنانو لرا دا جنگ کولونا وکان اللہ قویہ نزیدہ او اللہ دے طاقتور او زورور وانزل الذين ظاهروا من اهل الكتاب من سياسيهم را کوز کرلا کسان چې مدد دې داغي سرا کړو د کتاب والو نا من سياسيهم د کلاګانو داغینا وقذف في قلوبهم الرعب وجعلوا بذلوا داهيكرو فريقا تقتلون يودلا تاسو وجلا وتاسرون فريقا قيد ولا تاسو بلدلا واورثكم ارضهم وديارهم او دریکڑا تاسو تاز مکداغی دا ارض دا مراد حنین فارس او روم خا دا روم او دا فارس مکے تاسو درکڑا و دیار اوم کورو نداغی و اموال اوم مالو نداغی و ارض لم تتوا او درب کی دا سزمکا چه تاسو قدم نرکی خودن پاغی و کان اللہ علا کل شین قدیرا دے اللہ پر شبان دے قدرت والا یا ایو النبی قل لازواجک اے نبی اوایا خپلو بیبیانو تا ان کنتن تردن الحیات الدنیا که غواره تاسو جوند دنیا خوشاله د دنیا وزینتها خائص داغه نفت آلین راشه امتع کننا چه سامان درکم و سرح کننا رسخت کم تاسو پلارانو کرا سراحن جمیلا پرسخت خیست سرام دا نبی علیہ السلام دا بیبیانو دا تعداد بارکے صحیح حدیثو کشتا چی پدی وقت کے دا نه بیبیانے وے پینز بیبیانے قریشی وے لکا عائشہ لور دا ابو بکر حفصہ لور دا عمر ام حبیبہ لور دا ابو سفیان ام سلمہ لور دا ابو امیہ حضرت سودا لور دا زمعہ او سلور غیر قریشی وی لک زینب لور دا جحش صفیہ لور دا حوی ابن اخطب او دریم جویریہ لور دا حارث سلورم میمونہ لور دا حارث دا بی بیانے وی دی چته اورد دا ویلو چیر دا صحابه دا سی غنیمتونه او دا سی مالونه کور تروڑی ازمون نبی علیہ السلام خمون لیسم نبی علیہ السلام ورته دا سی وکي ک دولتم پکاری دولتونه ما سره نشته راځه چې طلاق در کم چې بیغمم کم زپ لارانو او کنه غواړی چې دا الله او داغه د نبی رضام پکاری نو بیا به الله تاسو لډیر اجر درکړي وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او کچر تاسو غواړی رضا د الله او د رسول داغه ودار الاخرته کور د اخرت نو فإن الله أعد للمحسنات منكن یقینا الله تیار کړی د موحدینو خذو د پاره منكن تاسو نه اجر عظیما ثواب له یعنی سان نبی من یاتی منكن بفاحشه مبینه اے بی بیانو دا پیغمبر چاچ رات لوکڑو ستا سنا خلاف کولو دا پیغمبر تاخ کارام یو ضعف لحل عذاب و ضعفین دو چند بور کی دیشی اغیت عذاب یو پدوا وکان ذالک آل اللہ یسیرا دیدا کار پالا آسان دا خطاب اگرچہ بطور شرط تے لیکن عقو دیدا پار لازمی ندا مطلب دا د نبی علیہ السلام بی بیانے ناکار عمل نہ کئی دلت د فاحشے نہ مراد خلاف ورزی د خاوند د حکم نہ مطلب دا اے د پیغمبر بی بیانو کہ تاسو د نبی علیہ السلام د حکم خلاف ورزی کرو تاسو لبا ڈبل سزائی ولے زکہ تاسو د پیغمبر بی بیانے ہے نو که د مولا خزه چې تما خامه او خور کنا د مړی نو داغه د پاره داغه د پاره ډبل سزا ده ځکه داخه خبر ده دا رنګ د مولا د کورانه زنانو که خلاف سنت عملو کو ناغي له ډبل سزا ده دا نه چې په ثوابونو کې ولا ډبل ډبل ثوابونه او چې کله مسله د سزا راشي نو بیا خلک سوې او دا مولانو کورانه دی بخدای بخلی خو وای تا پته ده اس پتہ نہ لگی. اللہ فرمائے وہ کا نظال کا اللہ یسیرا دے دا کار پاللہ باندھے آسان. وہ میں اقنت من کلنا للہ و رسول قنوت وہی عاجز ہے تھا چاچے تابے داری کولا ستا سنا دا اللہ و دا رسول دا و تعمل صالحا عملے کو مطابق دا سنت نو تے حاجر مرتین ور کو باغی تا اجر داغی او پدوام سزام ڈبل اجرم ڈبل مرتین من ضعفین یو پدوا. وآتدنا لها رزقا کریما تیار کڑے دا مونگا غیل را روزی عزت مندا آتدنا صیغہ دا ماضی یا نساء نبی لستن کا حد من النساء اے بی بیانو دا پیغمبر نہ تاسو پشان د ہچا د نور خزو پشان دیو جن نور العرفان یو کتاب اغلی کی د نبی علیہ السلام بی بیان پٹول زنانوں کے افضل دی او ور دی خاب لستن کا حد من النساء نہ تاسو پشان د عام خزو د مولیا د ملا صاحب خزو توئے تاسو گرے دا عام خز غنتے نائن چھے عام خز دیم شاپنگو نکیو تاسو دیم کوائن عام خز دیم دمڑو خیراتو نخوریو تاسو دیم خورائن عام خز دیم خوش گرزیو تاسو دیم گرزائن عام خز دیم شرکیو تاسو دیم کوائن عام خز دیم بدعات کیو تاسو دیم کوائن. نا نا نا لستن نکا حد من النساء نہ تاسو پشان دئی چاد نور زنانا ہونا ان تقیتن کتاسو یرک وید اللہ نام دیتوی کلام تعلیقی ان تقیتن کچر تاسو تقوا کوائیں نو نخد آدا چی فلا تخضوان بالقول فلا تخضوان بالقول جویل نرمی مکوائے پخبر کے پخبر کے نرمی مکوائے زکا منافق تبا مسل ملوشی مقبوت ملوش ولی فیت مال لذی فی قلبی مردون اگر منافق بہانہ مسئلہ بنا کر مسئلہ پوچھے بعد وفات نبی کے نو فلا تغضان بالقول پس دا نبی علیہ السلام دا مرگ نروستو بعض منافقان کا مسئلہ بانا جوڑا کیو تاسو سر خبر کول غواڑے نو فلا تغضان بالقول جو علم کوای غیسر پا خبر کے زکا دا خز جبا دا خز جبا غطور دا چھ دا چرم زنگ ننی سیخا یا وہ خبرم پزل کے نساتی پدو مینٹ کے ارس دزل راؤباسی اور اثر گندی فیتما الذی فی قلبی مردون نو تم بو کی اغسو چھ پزل نو داغی کے مرض دے دخو دیو جن تاسو پخپلو خبرو کی جویل مکوائے جویل دادی کا نا چھ دخاون دے اشنا راگے ورے اٹکو نستا دا پارا حکم دارے کور سوک نشتا بس لنڈ نو دا سکی دا لاول لڑشی کنا نو پدے دروازہ کی چون سہی کئی نو دا سو تو بری پلان کے لالا دے خا خا نو چخی اوپی جنر بیاوتی رو رت سوکے نتا چی اس وی چی پلان کے لالا دے نہ دروازے چون کے دیو نہ قتل تا اس نے چی پلان کے لالا دے لڑتا دیو نہ بیا سنگا لرشا خوار دا خو سر خبر ہی گڈو ما وس خبر ٹھیکڑلا گڈے کو سر خبر وے رو رسو کے خور ز خو پلان کے خانے ما د پلان کے خاوند اخور می خوا خورے خور دے خوا نو دا دے وڑو پلار خو دے وقت کورشتا دے نو دا بسی چل کی نو بس خور دا بسی چل کی زبالار شمبل وقت وی چرم نا وہی نو کدو وڑو پلار تل دے کنا نو کور کور خدان سر نہ دی وڑے وہی رور چے دی راشی نو ماتا بس وہی چے تانا پلان کے لالا بے چے تل دے چرم نا اور گز ما دا لور دا وڑا دا بتالا کٹکے دربار کی اپنے وڑے کی وہ تکینا از پمنڈ تال دا سے خپل چے پخوما چے چے چے چے دا سے بتالا خپل خزی چے تنی پخکڑی نو خور لڑا کٹکے ارور لو لے گا ارور پا کٹکی کے ناستا خور والا چے باندے کڑا امخ کے رفدہ خیرو کی نو چے مخ کے بس کی گی خوا دا کم کتاب لکلی قرآن خداوی فلا تخضعن بالقول نرم نرم خبرے پستے پستے خبرے بنا کہ وسرا بولے قرآن وی فیت مال لذی فی قلبہ مرضان تم بو کی اغسوک چه پدرنو دائی کے بیماری دا دخد و سرام وقلن قولم معروفا وائے وینا دا شریعت مطابق نشت کورسو دیتا دا شریعت مطابق آگے سڑی لے دام دریز لور کرے خود نور دو منٹ ایسار شی خود چیتا ہوتا پچاون کے تماشے کو لے اتا ہوتا رو رے رو رے کاو دا آگے غریب آگا خم زلو دے کنا نو تم ہے پیدا شوا اللہ اکبر اللہ اکبر نو دے چے کورتا لڑشی نو سوئی یرا دوستان بڈیری خو خزے پلانکے لالا ودے منے خا تلیو مکوسیلا آستا آگا پلانکے لالا کور نو خو خزا بے منے نو خزم خزدنو خدایشتا دا سے چہرہ لپکڑا چھے خزے والا کرا لتا پا دے جون کے چھتا دا سے پخ کڑے دا خا نو تا ناجوڑا ہے کنا پتا زکا آگا چھے خوگا لگے دا تاکہ بیماری دا ناجوڑا ہے خا نو دا دا خبر پڑھو آچھے نو بل رضے آگا آشنا چھے ترائشی دا سرے سکائے دی وہ روٹا کئی نو دا ملگی لاول و تا چون کے تماشاو گی ابیا و توی تز وہی آگا بل رس چھے زمنگا غرور دے درغلو نستا خذ پزان او مال نو تا لکڑی وئی زان او مال خا نو تو زمان او داسی دے چرم نشی کے دے وئی غ خور ب میسوی چما د پلان کے خاون لچے پخ کڑے او گور د ما خاون دے داس رو لگ چرم نا تو بچے اس کے ان شاء اللہ دا غے نہ با ز تا لخ پخو ما دا وسر لگا الوا مول لڑی زر زر اورے دکہ پچا نہ کوئی بات لگی نا خاون دے گٹی ہو دائے علی زی نو بیا دا خوین دے ورونے سرے ہو زیشی یر وی ڈیرہ پخا دوستان والا کہ دا خروسکو بس دوستان ہی سرے دوستان وائے تاسلی دے لے دا خوراک اس کا کملا دوستان ہی وایا اللہ فرمائے فت فیت ما اللذی فی قلب مردون بل رسی دے رائشی نو چراشی نو دوست نو لاول تا پوس کی اگا خور میں سنگا دا خور دے خدا خوالکے او کار دے خور دے رات آگا بلا بلا بلا بلا بلا ٹپا کڑے دا وی سٹا پیرے تا کڑے دا ما تاوی چی نو تر قیامت تر دے بدستا دا دے دوست نو پٹ پٹونے کو ما چی دم را خوک دوست تے دے کنا خوطا و کل پا خودے دے رادن نے کا کورتا نی آردہ سی چلنے کنا پلانی چلی ہو دا خو خام خواہ دا پختو ملک تے ہو اگور از بوستا سر کورتا دن نلرشم نو سبا و بیا سنگ چلی ہے خدا اسے نہیں ہے پدی نہیں دی ہوئی خیر دے شریکی بے کو نا نا می شریکا وا نو لالا خور لدن نبوزی نو خور و لراشی لالا خیر آلے یرم مانے دے رور تا وے کنا چھے دا لالا نا بدا پٹ پٹونے ترکمی پوری کیوں کو خوضا میں امانا نا تیرا وستے علالا گوری داستا اخپل گوڑ دے کدی نی نوم بترازے خواہ بلکل برازم قرآن کریم دا اڑے گڑے ختم کچھے نا نا نا نا فلا تخضعن بالقول پستے پستے خبر بنکوائے دی سرام فیت مال لذی فی قلبی مردون تم بو کیا گسوک زرنو دائی کے مرض دے وقلنا قولم معروفا وائے وینا دا شریعت مطابق وقرنا فی بیوتکن او ٹکاؤ شے پخپلو کورنو کے وقرنا فی بیوتکن ٹکاؤ شے پخپلو کورنو کے انجیوز والے جنہ کے پیرالے وی خورے تاسو جیلیانی ہے چپدے کور کے ناشتے ہیں یا وہ پین سبرا بلا کتا دا لوخی دا ڈوڑے پکاؤ دا پلانے پکاؤ اسے بار چلے گا وادر باندھے لگی دے سڑو سر شانہ بشانہ ہو جنگے گئے اچھے ملک کی ترقی اسی ملک ترقی کیوں اڈے رہے اکڑا شاعر وہی مردوں کے اگر مردوں کے اگر شانہ بشانہ رہے عورت کچھ اور ہی بن جاتی ہے عورت نہیں رہتی کر پردو سڑو سرا پردے خزا ڈڈی مگی نو دینا ببل سے جوڑ سی گرے خز ب پاتی نشی مردوں کے اگر شان بشانہ رہی عورت کچھ اور ہی بن جاتی ہے عورت نہیں رہتی ادی وہی نہ کہنا تو منگ حق دے کہنا منگ اخپل دازاد ہے حق واڑو نو شاعر بیا ہوئی کب بخشی گئی ہے تجھے آزادیاں اتنی کب بخشی گئی ہے تجھے آزادیاں اتنی جو حق نہیں ہے تیرا تو مانگ رہی ہے دا آزادی ستا حق دے چتے پاڑے پر دو ٹنڈانو سر گرزے آتلے دا پسو دے دا پسو دے لڑکے کا مڑا آگا ہوتی شکل دے پنا کا مڑے دا ہوتی ہی ہی ہی ہی دا تا آزادی ملاؤ شا بازارونو کے گردے پردو سڑو سر خبرے و ترے خدا در توائما بازارونو تا خد گورے ار خد سودا لنزی گورے داسی داسی دکانداران ظلمی ادل خاخے کڑل چاگا زدو بیان کے نشم ویلے خا داسی ظلمی دکانداران ادل خاخے کڑل چی او سا پورے خاخے گرزی خا تولے سودا لنزی گورے خا یادو ساتے اللہ فرمائی وقرن فی بیوتکن اسے گئے پکوٹو خپلو کے شیخ غلام حبیب اغبوی خدا گوین کے زندر خان بہتر بسے محفوظ ایدر دان بہتر اللہ ویلی دی چی خز پکور کے خون کئی بسے محفوظ ای دردان بہتر خزا خویو دردان دا دا پدے کور کے خزا بار ندخا ولی ای قوم استقلی دے افرنگ نداند گنج را از آن بہتر سوکو خلقو دا پیرنگیانو پیشن شورو کام نداند گنج را از آن بہتر سلورنے بو سرنیو بازارنو کی بگر دے دا پسو دے آگا پسو دے پلان کے دے و ڈنگڑے دے آنگا بنگا بجنگئی خا آو ظلمی دکانداران بناستی آلا بچے لڑشا کاوا ہوا آیا خور لدے کاوا ہوا آیا خا آ پردہ راک آگا خور بکاوس کی خا پدے نپوی جدا ستا سر جتا پہ کاوس کہے ہیں حدیث کے راضی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمرأة ستران دا خزد بارا دور پڑ دے زین دے القبر والزوج یا قبر دے یا دا خاون کور پختانو موی خزد یا کور دے او یا گور ٹھیکے ویلو خا خدا حدیث دے پختانو تا معلوم نو دا خبر نبی علیہ السلام کرے دا للمرأة ستران نہ خزر پارا دود پڑ دے دیون دی القبر والزوج قبر یاد خاون کور کنز العمال شپار سمجل 171 صفحہ دا لکلی خا اللہ فرمائے وقرن فی بیوتکن ٹکاؤ شے پکور نخپلو کے ولا تبرجنا مخکار کوئے ڈول سنگار لا تبرجنا خا اوشوا مڑے جوندی لغم خا دے لب نوزنو اوشوا جیلیان امران جوڑے کرے نوزا خیر دے خو پینز شرطو نشتے مڑی جوندی لوزا خدا غید پارا پینز شرطو ندی خا یو شرط بور قبر پسریخا او تجربہ او کہ کم جینے چھ دا سے نرے انتے پڑھونے پسر کڑی دا سے دیتا ہو گو رہے پدے طریقہ پدے طریقہ او اگر گاڑی تخیجی او الیخ پو خوئی گنو کلینڈر و تسوئی مر ایخ پو کے رسائے نشتا او شاہ بزر راخی جی جینے ام دگ جینے دا کبور کے پسر کڑا نو کلینڈر بو تسوئی خورے ابے زر راو خیجا کننو چتلے نشے نسل روزے او گورا بورکی تینا ابے جوڑا کڑا کڑا جوڑا نکڑا باس خبر دادا اچھے پا پڑونی کو اتشا پو دے پا ٹکڑے وا نو کلینڈر ما پورے ڈڑے مگرے مڑے اخپو کے رسائے نشتا ناغو تی تا تا پتہ نہیں چیز ما اخپو کے رسائے نشتا او گورا یو بل سرے ڈڑے ونو مگرے اکا دا بورکا کیوی نو کلینڈر با اتوے چھے ابے زر راخے جا چھے بار در آواتو نئے نو سل روزے خواہ زر راخے جا او گورا دا بورکے فیدہ دیولی دا نو غم خادے لوزا خو شرط دارے چھے بورکا بری پسر یو دویم دا چستا لباس با اسلامی دا لباس قرآن حدیث کی نشتا چھے تا دے دا کمیس ساخے رو رو با کا خیری ترخ لمو رسی خواہ روان دے پا برا خدای دے خیر روکی او زویم چھے بیا با قیامت امراغلی انشاءاللہ چھے دا دی دا ساخی ترخ لرسی کنا ترخ با انشاءاللہ قیامت امراغلی خواہ نو دویم شرط جامع با دے اسلامی گورے درم شرط پا مخ بلو بے نکے مخ بن سنگارے سلورم خوشبوئی بن لگے پینزم دا سڑو سر بخبر نکے دا پینز شرطو ندی ما سر یو کتاب دے عورت ناما 58 صفا نجیب رامپوری اگر دا لکھے زبردست کتاب دے لاہور کے کتب خانہ کے گردے دم دا میولی دو ڈیر میں فخش وام غست اللہ فرمائے وکرن فی بیوتکن ٹکاؤ شے پخپل کورنو کے ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ مخکار کوا ڈول سنگار پشاند جاہلیت زڑو خلقو امام جساس وے وفیہ دلالتو علی ان النساء ماموراتن بلزوم البیت منہیات عن الخروج ویدا آیت دلیل دے پدے چھ خدا با پکور کے پزان کے ناست لازم کئی بار بنوزے بشتی زیور اتم جلد 640 کی لکی بے ضرورت با خدا باہر نوزی نہ بچت سفر کئی ابن کثیر درم جلد 482 کے عبداللہ عن عبداللہ عن النبی قال ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان او اقرب ما تكون بروحة ربها وهو في قرع بيتها الله اكبر نبي عليه الصلاة والسلام فرمائی خذ چه ددا عورت تے کل چه دا اوتا شیطان پسی اولیگی شیطان پسی اولیگی او پری دی ہے نخا شیطان ور پسیشی لیکن دا خد دا طول نہ زیاتا اللہ تا اگ وقت کے قریبی رحمت الہی تا چھ دا دا کور پا دنن اجرہ کے ناستے دنن کوٹا کے ناستے و اقرب ما تکون بی روحت ربیا و هو فی قرع بیتها قرع بیتها کوٹا کے دنن ناستے پا پڑدا زنان رالا نبی علیہ السلام تے گیلا اکڑا وے دا جہاد تمام فضیلتوں خو سڑو آغستل نمونگ تم صدا سے عملو خایا کنا شراغی مرتبہ سلکو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوے وے پکور کے با پردہ چے ناستی ہے نو دک فضیلت با اللہ تاسل در کی خوا سڑی با جہاد کئی تب پکور کے کوٹا کے دن نملاست ہے خو طالب اللہ د جہاد عمرہ اجر سکئی درکئی با اس کا چادا تپو سک چہرہ د خد تبلیغ سنگ دے خز تبلیغ لتلیشی دی بارہ کے دا مدرسے دا اکوڑی والو یوزل رسالہ لکھ لیوا کشف الغطوا عن تبلیغ النساء پردہ اچتول دا تبلیغ دا زنانہ ہونا چھے آیا دا جائز دے کنا خو اگر رسالہ چھے ماں کتلے وا داغے حاصل داو چھے دا خز وطل تبلیغ کے نشتا خدے دی لیکن اسے بل لکلے دا آگے کے والے سو گول ملکڑی دی والعالم خزا غسکو مغر رسالہ زب بتاتے ہو کتاب ہے ماں سرد احسن الفتاوا داغے اتم جلد اور پینز کم شپیت صفقے تقریباً پینزل شرطوں نے ذکر کری دی کہ ددی پینزل شرطوں سرک خز تبلیغ لذین بیا خیر دے آواغ شرطوں نے زوائے ماں تاسو بے وہ رہے کہ یاد شو کہنی وہ خو بہ رہے